Bolagshus nummer 1, Folkets husvägen 1. Det sista, eller egentligen räknat från det andra hållet, det första huset längs Folkets husvägen, nära korsningen med Baskerivägen, det vill säga landsvägen norrifrån E4, är ett av de ursprungliga bolagshusen, ursprungligen ägt av sågverksbolaget och fortfarande bevarat. Detta hus är ursprungligen numrerat som nummer 1 av bolaget. Det har genom åren varit bostad samt använts som postkontor, vävstuga och som rum för tillresta arbetare. Det är också vanligt att arbetarna vid sågverket flyttar mellan de olika bolagsägda husen, varför åtskilliga familjer bott i detta hus genom åren. Periodvis är detta hus också bostad för en faktor vid sågverket. Det finns gott om bolagshus, både mindre hus för de som har fast arbete i Båtskärsnäs och några större kaserner för mer tillfällig arbetskraft under sågverksepokens glansdagar. Under 1900-talets första decennium betraktas bostäderna som dåliga, även med den tidens mått mätt. Många av bostadshusen är betydligt mindre än de hus vi ser här nu. Ett av dem beskrivs så här i en minnesbild. Det var någonting i stil med en kolonistuga. Den bestod av ett rum, en farstu och en skrubb. Den var också tapetserad med resttapeter av olika mönster. Där fick vi bo för oss själva. Men det största felet med en sån här enrummare var att det var svårt att få sovro på dagarna när man hade nattskift. Barnaskaran ökade, ett barn vartannat år, regelbundet. När mitt sjätte barn föddes var huset fullt av sängar. Man kunde knappt vända sig. Ännu sämre än de små stugorna är kasernerna för tillresta arbetare. Dessa är extremt trångbodda och en provinsialläkare konstaterar till exempel i sin rapport att vid ett tillfälle bor 8 personer i en trång ladugårdskammare med ett enda fönster om en halv kvadratmeters yta. Många arbetare kommer också från Finland och dessa blir ibland extra styrmoligt behandlade även av bolaget. Finns det inte folk får vi ta finnar, sägs det att träpatronen och sågverksägaren P.A. Svanberg ska ha yttrat vid något tillfälle. Ibland bor hela finska familjer i kasernerna, trots att rummen där främst avsedda för tillresta ensamma arbetare. Under det sista decenniet av 1800-talet och det första decenniet av 1900-talet växer befolkningstalen i Båtskärsnäs hastigt. I början av 1910-talet är det fler än 1000 personer som är mantalsskrivna i det lilla samhället. Fortsätt ner till korsningen med Baskerivägen, landsvägen, och vik av till vänster, det vill säga västerut, i riktning mot infarten till Båtskärsnäs och fortsätt ett kvarter fram till Marinans infart, ungefär mitt emot där Mårtinsvägen tar av söderut.